कर सूरज सारा उच्ची हट्टी ही आदा उच्ची हट्टी ही आदा दिल पे सिलता जावे तेरा आए नी कर सूरज सारा उच्ची हट्टी ही आदा उच्ची हट्टी ही आदा बात तो ये जो तू टिक टॉक चलती है माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है रुक तो जा तू है गॉन ये तो बता तू है कौन कहां से आई है कहां को जाएगी पागल लड़की मुझे मरवाएगी बस कर ये जलवे ना दिखा ये सब मैं बहुत देख चुका तू जैसी तो पट जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है